سورة البقرة درس نمبر 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات دهج مياشت دي معلومي فمن فردان چاچ مقرر کو پیهن الحج پدی کی حج فلا رفسان نبکی جمع ولا فسوکا او نو گنا ولا جدالا او نو جگڑی فی الحج پا حج کے وما تفعلوا من خیر آغا چکوی تاسو سنیکی یعلمه اللہ پودی پدی باندی اللہ تعالی وتزودوا او توخوا اغلی فإن خیر الزاد التقوى یکنن غورد توهونا زان بچ کولی د سوال کولونا واتقونی ویریگی زمانا یا اولی الالباب اے خواندانو دا اقل. دا دریمی سے پا بیان دا جہاد کے دویم باب او پا دے دویم باب کے دے 196 نمبر آیات نوالے تر دے 214 نمبر آیات پورے مسئلہ دا حج بیانائی دا پار دا دے دا تنویر دا مسئلہ دا جہاد رنا چاہی پا مسئلہ دا جہاد ماندے او پینزو امور متعلق دا حج ذکر کئی دلتا نڈنبے امر ذکر شو نڈنبے امر داو چې حکم دے احصار احصار چې ته په لار کې احرام دے تړلې دے او د سو مشکلاتو د وجې نه ته بند دیوان کړی شوې نو احرام به څنګه پرانځې د هغې د پاره طریقه د ته وخولا چې ته به د هغې د پاره پیدیه لیږې پیدیه به قربانی به لیږې لکه دارنګې کله په تا باندې مشکلات رالل او ستکلیفو د سر د طرف نه او تا ویخته اخرول نو دا غی د پاره د تذکر کو چروجی بنوی درې یا مسکینانو ل ډوډۍ ورکول شپګولا یا قربانی ورکول او دارنګي هغه حج چې هغه ته حج تمتع ویل شي یا حج قران ویل شي پاره کتا د عمرې نه پیدا واغستې دا دا غی د پاره د شکریا قربانی کولو او دارنګ دریم حج چې هغه ته حج افراد ویلی شي افراد او په داسې حج کې چې هغه صرف د حج د پاره احرام اوتړلی شي نو اوس دویمه خبره د حج متعلق بیانیږي او هغه وخت حج او منهیات تاغي وخت حج بسی وخت حج چې څنګه د وړوکي اختر میاش شروع شي چې شوال ورته مونږ ویګو مونږ ورته په پښتو کې د وړوکي اختر میاش وایو نو د شوال د میاش نواله تر د ذوالحجې پورې دا درې میاشتې لس د ذوالحجې او دا رنګې دوه میاشتې دا یعنی اتمې د ذوالحجې پورې په اتمه باندې حتی دا چې په مکه کې کوم حجیان تلي او غي عمره کړي حج تمتع کړي دا هغه ځای نه بیا غي احرام تړي لګه په مکه کې دننه او مینا ته روانيږي نو دا غي د پاره ذکر وکاو او فرمایي چې د حج میاشتې دی معلومه نو د شوال او د شوال نفس چې کوم دی ذوالقعده چې موږ ورته پښتو کې د خالی میاشت وایو تاسو ته عجیب څه وایي منګا ته د خالی میاش وای تاسو پریدو کې وته سوای بهر حال زمنګ سوابای کې وته د خالی میاش وای کنه دا سو څه خیال و دا خالی وته ولي وای مخکې ته اختر تیر شي روستو ته اختری نو په منځ کې دا خالی میاشي په دې کې سنی نو د دې وجه نه وته د خالی میاش وای او بیا درې میاش ته لوی اختر میاش راوخیږي هغه ته موږ په پښتو کې د لوی اختر میاش وایو، او په عربی کې ورته ذل حج ویلی شي، خاونده د حج چې په هغې کې حج کېږي. نو د دې کې که چا احرام وتړن دا احرام د حج دی. اوس که د دې نه مخکې چا د احرام د حج تړو، نو دغه احرام بیا دې ته د حج احرام نشي ویلی، او دا جایز نه دی د دې میاشتې نه مخکې چې هغه شوال دی. نو فرمای الحج اشهر معلومات، د حج میاشتې دی معلومې. فمن فرد فيهن، نو هغه چا چې مقرر کړ په دې کې الحج حج لرا، فلا رفسا، نو نه به کوي جمع ولا فسوک، او نه بدکاري ولا جدال، یعنی فسوک بدکاري گنا، ولا جدال او نه جګړې په الحج په حج کې. فمن فرد، چا چې مقرر کړ، دا ابی هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل اقل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. نبی علیہ السلام نا روایت ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وی، دا ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چی منگتا نبی علیہ السلام خطبہ یعنی خطاب کو، پا آغا خطاب کی اغوی نبی علیہ السلام چی اللہ پتا سو پرز حج پرز کرے دے، نو حج کوئی. نیو سڑے تپوس کوي چې یا رسول الله هر کال به موږ دا حج کوو په پرز دی، نو نبی علیہ السلام غلی شو. چې غلی شو نو دې سړی درې ځله دا خبره وکړه چې اکل عام هر کال په موږ باندې پرز دی. نبی علیہ السلام غلی و، او بیا نبی علیہ السلام د دې درې ځله د تپوس کولو نه پس فرمایي، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو قلت نعم لوجبت، کما ویلوی چې آو هر کال نو تاسو به واجب شوو. مستطعتم، او تاسو به داغی، ولمستطعتم، او تاسو به داغی طاقت نشه لرلی. نو د دې وجې نه چې کله زه یو خبره کوم نو ما پرېږدئ چې زه خبره برابر کم. نو د دې وجې نه په منځ کې تپوسونه کول، تاسو پرېږدئ چې زه تاسو ته برابر بیان وکم. نو د دې وجنه د ابي هريره رضی الله تعالی عنه نوم روایت ته، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما د نبی عليه السلام نا اوریدل دي، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرت سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، يا كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. ده نبي عليه السلام په دا حديث مبارک کې ابي هريره رضي الله تعالى عنه نه دغه حديث هم روایت ته فرمایي چې نبي عليه السلام وایي چې کوم سيزونو نه تاسو باندې کوم نو تاسو دا غي نه ځان بچو ساتي، او د کوم سيزونو چې تاسو ته دا کوي نو سوره چې تاسو طاقت کیږي نو هغه کوي. فانما اهلك الذين من قبلكم، تاسو نه مخکې خلک په دې تباه شوي دي چې ډېری مسلې به تپوسلي او د پیغمبرانو سره به اختلاف کو. نو چې کومې زده کړې دي په هغې خو عمل وکړه کنه، په کار دي چې په هغې باندې سړی عمل وکړي. د صحابه و دا شانو چې مسله به زده کړه عمل کې به راوستې ده. موږ کال پس شپږ میاشتې پس بیا تپوس کوو، ولې تپوس کوو؟ عملي ژوند کې موږ دا نه راولو. نو د دې وجې نه حج در باندې پرز دی، هغه څوک چې طاقت لري بیت الله ته دتلو او دراتلو او واپس د په کور کې دومره خرچوي چې د واپس راتلو پورې هغه خرچه د کور والا او چاته محتاج کیږي نه. او الله پاک فرمایي چې د حج په دوران کې د جماع خبرې به نه کوي. خپل عقل له بیبي د سره خو هغې سره د جماع خبرې د میلاوېدو خبرې دا خبرې د حج په دوران کې چې حرام تا تړلې دی دا منه دي. که پرس کې او سړی خپل عقل اله خزه خپل خکل کړه نو په خپلې دوه معنی باندې چې کوم نه د خزه د طرف نه هم په دمانه دم واجب شو او په دمانه هم دم واجب شو خو په ور کوي. نو د دې وجنا نه به کوي خبرې د جما او دارنګي فلا رفسا ولا فسوکا او نه ګنا نه د ګنا خبرې به کوي د بدکارای ولا جدالا او نه جګړې په الحج په حج کې. وما تفعلوا من خير او هغه چې کوئ تاسو څه نیکي یعلمه الله پوه دی په دې باندې الله تعالی ترغیب د پاره د نیکۍ ورکوي که ستا اراده او پیل د خیرو نو الله تعالی ستا د دې خیر په اراده باندې او ستا د دې پیل په کولو باندې هغه عالم دی د ثواب نه به محرومه نشي ثواب بدل درکي. نو ځکه وایي یعلمه الله ستا د خیر د کارونو نه ستا د خیر د پیل نه د کار نه ستا د ارادې نه الله تبارک وتعالی خبر دی الله بدل ثواب درکي. وتزودوا او توهوا اخلي فان خير الزاد التقوى یقینا غرض توهونه هغه ځان بچ کول دي د سوال نه. بعض خلک په حج لته نو د خوراک څخه انتظام به نه کو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه یو سړی راغی چې زه حج لزما نو هغه ته تپوس کو چې تا د ځان سره توه غستې ده. هغه وینه ما په الله باندې توکل کړی دی وی خپ الله خو دې توکل کړی دی خو چا سره بځې وی خلکو سره بځما وی حمله کې بځم. هغه وی نه دا ستا توکل په حملې او په خلکو دی ځان سره توه واخله الا حج لزا. دا نه چې ته وایې توکل مې کړی دی په خلکو باندې ځان بوج کوي په خلکو باندې ځان مه بوج کوه. نو د دې وجې نه یو پر مایل وتزود توه واخلی خرچ خوراک د ځان سره واخلی فإن خیر الزاد التقوی یقینا غوره د توهونه هغه ځان بچ کول دي سوال نه. او بعض علما کرام د توهین مطلب ساخلی د اخرت لپاره توها مراد ته اخلی خو بهر حال دا په سفر د جهاد کې دی نو غوره دا ده چې دا ته واغستې چې ځان له د خرچ خوراک بندوبست هغه وکا او ځان د سوال کولو نه بل ته د محتاجه کېدو نه بچو ساته. وتکونی ویریږئ زمانه الله تبارک وتعالى وی یا اولی الالباب اے خاوندانو د عقل دا د عقل علی بی بی سره د جماع او د ملاویدو دا تر د طواف زیارت پوری دا په خاوند ماندی یو ځای کې دل د خزی سره د احرام په حالت کې دا چې کم دی نو من دی لیس علیکم جناح نشته د پتا سبانه ګنا ان تبتغوا فضلا من ربكم چولټوي تاسو فضل دربستاسو فضل نه مراد حلال مال چولټوي تاسو حلال مال دربستاسو فاذا افضتم نکلچرا کوشی تاسو من عرفات د عرفاتنا فاذكروا الله نيات کې الا لرا عند المشعر الحرام د مشعر الحرام سره چې مزدلفه ده یعنی مراد دی وذکروه یاد کی دی الله لرا کما هداکم لک سنگا چی تعلیم در کړی دی تاسو لرا خودنه کړی دی تاسو ته و ان کنتم من قبلی اگر چی وای تاسو مخک دی دین لمن الدوالین دنا خبرنا. دعا احکام دعا اوامر ذکر شو یو حکم دی احصار امن او بیان د پدی دوی وخت حج او منهیات تاغی ذکر شو چې د سنه بزان بچ ساتي نفاقی که فلا رفس ولا فسوک ولا جدال فی الحج وقت حج ده توخو او منهیات چه ده سن بزان بچ ساته. اوز پا ده آیات کریمه که درم امر بیانی گی متعلق تا حج حکم ده وکوب بالمزدلفه. مزدلفه اغا مقام ده چه کلا حجیان پا اتم تاریخ مانه مینا تا لرشی او پا مینا که رز او شپا تیره کی سار لچر تزی عرفات تروان شي. عرفات کی رس تیره کی او د ماخان د نور د پریوتو سره د ماخان موز بنه کی د عرفات نه روانیږي او چرته زی مزدلفه ته زی اول ته د ماخان او د ماسختن موز یو ځای بکی لکه څنګه چې د ماسپخین او د مازیګر په عرفات کې یو ځای کړو نو دغه رنگ د ماقام او د مزغتن منځ به چې کم دی نو په مزدلفه کې یو ځای کوي, په لاره به نه کوي او نه به پارپات کې کوي, زی به مزدلفه کې وای. دغه شپه تیری او بیا سار لا د شیطانانو د ویشتلو چې غټ شیطان دی او کانو ماندې چې د چڼې د کاڼي عمرای چې د چڼې چڼه چې سورای چې د هغې د کاڼي عمرای او په لومبه رز ماندې چې دیتا هغه غټ شیطان ویشتل ویلی شي هغه وو ګټي بیاولي او د هغې نه پس چې کوم دی دغه حاجیان دغه رز سخت دی او په دې باندې تکلیف ډېر غټي او زی او دارنګي رشم ډېر زیاتی په بیت الله کې بیا تواب کوي سعی کوي داغه نه پس قرباني کوي. ته قرباني اوس خو الله تبارک وتعالى سانتیا را واستي چې حکومتونو ذمہ داري داغه واغستې دي او سروي بزایا کېدل او وخي واسه زایا کېدي ناغه اجزانانو ملکونو ته ورسي او غيتي پیدا منشي او غيتا خير ورسي. نو بیا د دغه نه پس احرام پرانځي. نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى فرمای ک تاسو حج لتلی ای او د حج په دوران کې تاسو سه حلال تجارت کو نو اسنه چې توای چې یره دا زما د پاره منه دی, خو به شرط دی چې د حج ارکان او تا او د حج مناسک او تا چې د حج کم مناسک تی چې اده نه پکې نه پاتې کیږي. نو فرمای لیس علیکم جناح, نشته په تاسو باندې ګنا, ان تبتغوا فضلا من ربکم, چې ولټوي تاسو حلال مال در ابستاسو فضلا اغا حلال تجارت کول. فاذا افضتم نکلت را کشی تاسو من عرفات دارفاتنا فذكروا الله, نیات کے اللہ لرا عند المشعر الحرام پنیز دو مزدلفی. دا حکم دو حکوب بالمزدلفہ درم حکم درم امر بیانی گی دا حج. وذکروه, یاد کی دی اللہ تعالی لرا کما هداکم, لک سنگئی چی تاسو لا خودنا کڑی دا. وین کنتم من قبلی, اگر چی وی تاسو مخکی دی دینا لمن الدوالین, دنا خبرونا دا دینا مخکی تاسو تا پتا نوا, نو چی اللہ در تا دا ہدایت لار کولاو کڑی نوست اللہ تبارک و تعالی پا آغا طریقہ یاد وی کما طریقہ چی دی نبی علیہ السلام نا تاسو تا نکل شوا او تاسو ازدکڑا اگر چې دین مخ کې تاسو پوه نه وای. ثم افیدو, بیا را کوشي من حيث وفاد الناس, څنګه چې را کوزيږي خلق, واستغفر الله, او بخنه غواړي د الله تعالی نه د خپل ګناونو د خپل کوتاهو. ان الله کینن الله تعالی چې دی غفور الرحیم, بهون کې رحم کون کې دی. د جاهلیت زمانی دا یو غلطي وا چې مکی والا با حج کې عرفات ته نتلل, چې زبرګ د پاره حد د حرم چې کم دی هغه مزدلفه دی او نور خلک په عرفات ته تلل چې د بار نه به کم راغلی وو. نو رد په نتلونکو باندې وشو, رد یې وکړو په هغه خلکو باندې چې هغې عرفات ته تلل نه غواړي. نو فرمایي چې نور خلک څنګه ځي عرفات ته, نو تاسو هم به هغه شان, اگر که مکی والا تاسو یئ تاسو به هم د هغې په شان عرفات ته ځئ. دا نه چې ځان له د دین خبرې ته په د خپلې خوښې مطابق ګرځای, د دین خبرې او د دین کارونه به د چا د خوښې مطابقې, د پیر بابا, د چا, د پیرانو, د ملایانو, حتی دا چې امامان شي د هغې چې څو پورې دلیل هغې سره نه وي هغې پهې هم دلیل پیش کوي. که غټ نه غټ عالم ځان ته وایي خو تر څو پورې چې د نبی علیه السلام د قرآن او د سنت دلیل غسره نی, او یا یو مسله داسې راله چې د نبی علیه السلام په وخت کې نه وه, بیا د هغې دپاره اجتهاد شوی دی, نو د هغې دپاره د قرآن حکم دی, پس الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مونږه تا هر سړی اجتهاد کولی شي, هر سړی اجتهاد نه شي کولی, نوې مسله دین کې راله او هغه د نبی علیه السلام په وخت کې نه وه, هغه مسله د هغې دپاره چې کوم دی او علماء کرام چې امت پاغي باندې فیصله وکي چې واقعي ده چې دا علماء کرام اجتهاد او مجتهدین دي, دا غي په اجتهاد کې بیا چې کم دي, نو دا هغه علماء خبره منلی شي کم چې چون شوی علماء کرام امامان دا الله تبارک وتعالى په دین کې دي. نو د دې وجه نه ځان لبا تاسو حدود نه مقرروي چې موږ عرفات ته نزو, نه پټول خلکو باندې دې کې هغه سویم حکم شو سلورو حکم حکم د وقوف بالعرفه یعنی وقوف کول ودریدل د واگان غختل په عرفات کې ها غروست رول دا په سنچ خلق کوي دا سی وتا سو کوي او الله تبارک وتعالى نه بخانی غواړي د خپل ګناونو چې الله تبارک وتعالى درته بخانی وکي د دې وجه نه د نبی علی السلام نه تپوس کیږي کم یو عمل هغه الله ته محبوب دی نبی علی السلام وای رمبه چې په الله ایمان راړی توحید د ټولو نه اوچت عمل الله ته محبوب کم یو دی توحید دی چې توحید درکینی کته سلیریش ګنټي وای چې زه د الله بندگی کول غواړم هغه بندگی دی الله ته قبول نه چې توحید درکینی سلیریش ګنټي چې یو سکند بغیر د دین نه تیرای چې زه الله ته مخامخ مونږ او د سوپ نیکو کې په خو کارونو کې لارو جوړولو کې سپیټالونو جوړولو کې مدرسو جوړولو کې او دارنګ دي یتیمانانو کفالت کولو کې خو چې توحید درک نه نو دا هیڅ شی د سلیریش ګنټي نه قبلی اگر که د مرګ پورې ته څومره نیکای کوي نو د دې وجنه د الله تبارک وتعالى په حضور کې ها د نبی علی السلام دغه حدیث چې الله تا خوخ عمل چې کوم دی هغه توحید دی او دویم چې تاسو نبی علی السلام باندې ایمان راوړی دا الله ته محبوب دی په عملونو کې دارنګ بیا وی الله ته دویم عمل جهاد فی سبیل الله دا الله په لار کې جهاد کول او بیا دریم نبی علی السلام وی الله ته محبوب عمل حج المبرور حج الله تبارک وتعالى ته ډیر خوښ دی نو د دې وجنه د حج دا یو ډیر غټ عظیم فریضه ده نو د الله په حضور کې پارپات کې د ځان لپاره د بخانه سوالو کا او د امت لپاره د ملک لپاره او د رنګي د راتلونکي نسل لپاره او د رنګي د تیر خلکو لپاره چې الله تبارک وتعالى او ته بخانه وکي ان الله غفور رحیم یقینا الله بهون کې رحم کوون کې الحج اشهر معلومات د حج میاشت دي معلومه فمن فرض فيهن الحج نو چا چې مقرر کړ په دې کې حج فلا رفث نو نبکې خبرې د جما نبکې جما او خبرې د جماهم ولا فسوق او نو ګنا نه بد خبرې ولا جدال او نه جګړې په الحج په حج کې وما تفعلوا من خير اغه چې کوي تاسو نیکی یعلمه الله و دې پدې باندې الله تعالی وتزودوا تو هوا خلی فان خیر زاد التقوى یقینا غردتو هنا ځان بچ کولې د سوال کولونه واتقونی و یریږي زمانه یا اولی الالباب خوندانو د عقل چا کی چې کلی د الله نه یریږي لیس علیکم جناح نشته د پتا سمانی ګنا ان تبتغوا فضلا من ربکم چولټوي تاسو تجارت دربستاسو حلال مال گٹل دربستاسو فاذا افضتم نکلچ را کچھ شیطاسو من عرفات دارفاتنا فاذکر اللہ نیاد کے اللہ تعالی لرا عند المشعر الحرام نزده دا مزدلفی سرا پنیز دا مزدلفی وذکروه یاد کے دے اللہ تعالی لرا کما حداکم لکا سنگا چھ خودنا کڑی دتاستا وین کنتم من قبلہی اگر چې وای تاسو مخکې د دین لمن الضالین دنا خبرونه ثم افیدو بیا را کوشي من حيث وفاد الناس په شان درا کو زیدو د نور خلکو واستغفر الله بخانه غړی د الله تعالی نه ان الله کینن الله تعالی چې غفور الرحیم بهون کې رحم کوون کې دی زوام چې جمعه چټي ختم کوخه د زیارت پرد به چټي او جمعه